para sa mga kababayan natin taga Mindanao. Ako'y isinila sa isang bayan ng Cotabato. Kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. At dahil di magkasundo, sarili yon at prinsipyo nagkagulo. Ang bayan ko sa Cotabato, kasing gulo ng isip ko. Di alam kung saan nang galing, di alam kung saan patungo. Kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-sila ay naglalaban. Di ko alam ang dahilan ng gulo. Puso na rin ang gamitin mo. Ito'y